اسلام خستن ارد خائن و فلال سردم کافر به داد پشم هر وکی شاه نجف وصف و اوصاف وان بشم ناقدم به روش و شب ای شهید صد جار مبارک بل و جنت حلا شاد نزبا دی روزا اسلام نو بخونا و شباب ای شهید صد جار مبارک بل و جنت حلال لوان بی بورا شرک محطا ای شهید صد جار مبارک بل و جنت حلا فرمان خدا از الجلال قدر شدید خط سر و عزیز خوش دلال چون جنت از مملوی در بون شهید او من هفال ای شهید صد جار مبارک بل و جنت حلال حرمتا ناو شهیدات المبی کرمی به شهادت مسکین چش و دری بی غمی ای شهید صد جار مبارک بل و جنت حلال Sacrifice, coffee, and wine, behave, and